zala dañ na alhumma siburusa lu tangoru siburusa ba nga ci tek xoman fakka te dañu almaridu aji tawajji dahifan di aji new dole moy siburu siwere na waye ba legi momi tawaton momi siburu won momi ngi new dole nga defo ci dess tasaddaq sara xel al fuqara ci way ñak ñi nga tek fofu ma dumta li fexé ak la tataharrad bul soflu li bar di ñel sedd bi nga mot li fofu dor ci tek maridan di aji tawat ak safira kalak sonena manam kornena ak xitaru terrain bi nam nga ci tek wa ma fatiati dañu akhi sama mbokk ghaiban di aji faddu sama mbokk mom ñewugut te sahar gi mom mi ngi reer di bëgg dem ak amsa gontuna alaylu guddigi manam guddigi ñewna nga setlo motlé digënti bi to ci tek alqamar werwa munirandi aji leral nga xol nak at-tamrin alqamis def ko xol at-tamrin as-sadis moy kawin formel jumlatun jumla mabdu atun budi bin tambalé bi fi'alin ci fi'al min afhalil istimrari ci fi'ali sahga ismuhu lisimam ismun doon lisim mawsoon budi bin jokalé li jamaahati dhukuri ñeel mbolo mu gorma wa khabaruhu ti khabaram mudafu nek mudaf da bëgg gëw di fihal bu la neex ci fihal ya nga jang legi mi afhalul istimrar def ko ba mat jumla waye lisimam na nek lismo sol mo xamne mbolo mu gor ñokay mom mbolo mu gor nak ñaari baat la am allazina mbolo mu gor ma nga xamne ak al ula bi nga xamne uugi do ca teg waw al ula rek la doon bolam goor ma nga xamne ñaar baat mom la bolam goor am ci mawsul nga do limal non daf ko muy lisi bi fiñal bobé xabaram itam nga lafal ko dara melne boné won ma zala alladhina hajamuni yawma amsi taliqi sarah nga ne ñama attaqué won dem ba légui dal dem nañu xamuñu fuñu nek ken jappu len ma zala alladhina hajamuni yawma amsi taliqi sarah ga jall ci ci at tamrin as-sabi'a mom nak tamrin fil i'rab lay doon bu ñëk la jox namu dajun ba bari ha dañut as-safaru tukki ba mu fi dañ di aji jariñ ni wax ma harfu nafiin la mabniyun ala sukuni maami day arafu daq yibna ko ci sukun li ci alif mujjit masut ma tax ñana yibna ko ci sukun bariha nga ne fi'lun madin la mabniyun ala al-fath bariha day fi'lun madin buñ bina ci fatah as-safaru moy ismu bariha marfuun bi dhammati mufidan di ajjariñ mom khabaruhu ana moy khabaru bariha te mansubun bil fathati a'ri bil jumal al atiyata la yasalu dagn asidhu degal sabila najati di yonu mucc di wax deug te sax ci deug dal faaw rek musta dagn di yonu mucc ku beug mucc ngay aw ma fatia dagnut akho ko sa mbok mujj tahidan di aji faralu al maf'ul al mutlaq mu jekke al amsilatu lahiba fana hasan laiban ak fo qatafa fukna ata'ala bu kunduga ad dajajata ganar ga qatfan ak fuk yashrabu dana nan atiflu khaleba allabana sawma shurban ak nan yasibu dana top annamiru tene wo tobal asadi kem tabu gayne marra veina al khitaru tayebi ma rombuna marra sahabi kem rombu xini muy niri jara dawna khalidun khalid jaren ak daw sarihan guy aji gaw akala lekna halyun haliyu akala tayni yari lek ta do do wandelu al ardu sufsi dawratan genn wandelu fi lewmi ci bisbe daraba durna al khadim min danmi al haqraba jitja darbatan ben dur bi ñew ci al bahs nahnu nun na'rifu dana xam fil amsil ma li nga xamne fil amsil nek na ci misali as-sadiqa ci ajjetu min fi'lin ci fi'l wa fa'ilin ak fa'il wa maf'ulin bi ak maf'ulin bi walakin biha way nek na ci ñoom kalimatin ay baat nuridu yadal nam an na'rifaha nu xam leen wa hiya ñoom nak la'iban moy la'iban ak qatfan ak shurban ak wuzub al-asad ak marra sahabi ak jariyan ak aklatayni ak dawratan ak darbatan yene misal yi ñu wessu ku ci ne amna fihal ak fahil ak mafoul bi te way mom xam nañ ko bu baax rañe nañ leen waye dafa am baati nek ci mujj yo xamne moma taxam luñ ci jublu muy la'iban qatfan banam daano ci darbatan fa iza ta'ammalnaha ndem setantal nañ leen wajatnaha nu fekk leen jami'an boole seen asna'an ñu di ay lisim man sobat ni di nasab wa iza nadarna bu nu xole ila kulli kalimatin dem ci bepp baat wa dhahaynaha te nu comparé ko bil fi'li ak fi'al ba allasi ba nga xamne fi jumlatiha nek na ci bir jumlam ra'ayna nu gis ne annaha naka mom tashtamil dana lambo ala hurufi hadzal fi'li ci arafi bil fi'al neena disim yi mu wax legi ko ci xol rek dafa nasab fam taxaw la'iban qatfan shurban wusuba marra jariyan muy wey ci barki ne boko xole mok fi xal bam andal ci ben jumla da nga gis ne ño bok araf te gine wut rek waye mbolim araf nak ci fexal bako jitu ñu bok ben jumla nek na ci mom nek bo xole la'iban araf nak ci la'iba muy lam hayin ba nek na ci mom bo xole qatfan araf nak ci qatfa nek na ci mom bo xole shurban araf nak ci yashrabu bam dess yaagi te yaaji mu bok ci bu tarikh mi tax rek patay nek na ci mom ci dessit nonu tuma isara jaana top dem delu nanu ilal amsilat jam ci misal ya at talasat yadi yat al ula yadi way jek wa bahasna tin gustu fi ma'na ha ci mahna qalilan tuti ra'ayna nu gisne an al kalimat naka badia al mansubata yadi nasab wa hita ñom la'iban moy la'iban wa khatfan wa shurban adafat yok nañu ilal jumlat jam ci jumla ba ma'na jadid muy aji yes ndax fa inna la'iba hasanun la'iban naka la'iba hasanun la'iban aqwa mo gëna deugër min la'iba hasanun ci rek boné won la'iba hasanun li annana ngir naka nun fil jumlatu jumla ba alula ba jëk nuridu dan nam an nufhima nu xamal as-samih aji deglu je ne an hasan naka hasan la'iba fona haqiqatan ci deug deug wa annahu ak naka lay mbir modi yajibu dana war allah yashukka mu baña sikki sak fi talika ci lolé fa kalimatu la'iban kon batu la'iban ak kadat fedlina al ma'na ma'na ma wa kasalika naka non yuqalu def wax fil misalayn ci yar misali al akhirayn ajmuju ñene bo setlo la'iba hasanun la'iban hasan fon am po la'iban joy day fedli ni asan fon bu yere wer yow mi ñi waxatel nga diko deg nga moyto natawlen asan fon am fot xamne kon la'iba hasanun la'iban mo gëna deugar bo yamon rek ci la'iba hasanun do nga waxat tam ci khatafa as-salabu ad-dajajata khatfan khatfan joy day fet dina kundugi keuf na ganar ga ci lu wer bo ken werante do nga waxat tam ci yashrabu at-tiflu al-labana shurban bu ken natam lene xale bi nan na somu wer wer nga xamne baat mu ci bobu day fetri wax ji goron wax te bu ci nekuton ni wax bi degeere tuni degeere wa bi ta'ammuli ma'na al-amsilati ci shatantal mahna misaliya at talasat yadiyat at taliyati aj ñaarel nara dana lu gis al asma al ism ya al mansubata yadi nasab fiha ci ñom afadat na ñuni jariñ faidat jariñ jadidat bi aj yes li annana ngir naka nun hina ma naqulu sayun waxe ne yasibu dana tepp annamiru tene wala skut tene nopi wala skutu la yafhamu du xam asali aj deglu ji illa husul al wusubi ndari am tebga min an namiri bayiko ci teneba walakin na wayu num isa khulna bun waxe bax de salika ci gnaw lolu ne wusubal asadi kem tebu gayne fahima dal di deg man dal di xam asami xam aji deglu ji nawha hadal wusubi fason bile teb fa hadal ism bil ism al mansubati binasab al mansubu bayena leral na nawhal fihli fason jefin wa te kasalika yit yuqalu def wax fil misalayn al akhirayn yett yi nga xamoy dig bokale xol bar ba fu dik bo xam day wuso ba bo xam day marra bo xam day jarian sarihan amna fa jarign lol ndax da no leral façon jeufinu wa tax boné won téné bi mi ngi tepp ki deug da nga xamné li nga wax moy téné bi mi ngi tepp way du xam ban façon lay tebe ta boné kem ni gay ndey tebe nak mo dal xamné kon téné bi mi ngi tepp ni gay ndey tebe kon gis nga wosobal asad ni mi yoké mahnaami ak ni nga ci xamé mo xamé ci façon jeufinu wi batay boné won téné bi rom na fi kep yam ji ñu xam li nga wax ay bon da fi rom melni uxin ñu xamné kon dafa gaaw ñu uxin di gaawé xamné kon xamé nañ ci rom ko rom gaaw la melni awnir kon xamé nañ ci façon gaawé façon rombin wi ak nam gaawé batay boné won jara khalidun khalid dawn rek da ñu xam li nga wax waye na bo ci yoké jar yeen sarihan dañu xamné khalid dafa daw daw bu gaaw jar yeen sarihan ji ci lañ xamé né daw khalid bi daw bu gaaw la ko lol xamé nañ ci façon jëfin wi waye ndaru joxi fa delu ga ilal amsilati yam ci misal ya al thalathati al akhirati dara da na gis ni andana naka nun istafadna jariñu nan lol asma ci lisimi al mansubati yadi nasab faida san jariñ zahiran de aji feñ ndax fa inna akala haliyun naka akala haliyun tadullu dana tektale hala anhu ci naka mom hasala amna min hutke ci mom aklun ak lek min khayri an naifa ci lu ñu xam hadada marrati hada al fihli limu yoni jile jef fa isa adafna bu yoke nak ila dalika jëm ci lolé ak la tayni horifa kon xamef zalika al hadadu bobelim te waga salika yuqalu fil misalayn al akhirayn yatti ci mu ci suuf mom neena boko deset bo yamon ci ak la haliyun ba tadurul ardu ba tarabal khadimul haqqar ba yam ci bu dewi jekki dañu xamne aliyu lek na way duñu xam ñaat yon la lek te bu nga yoki ak la tayni xamne aliyu ñaat yon la lek te moy ñaar bu ci topu bo lewon suuf sa nga tourner rek dañu xam suuf sa nga tourner waye bi nga ne dawratan fi yowmi ci lañu xamé ne kon gudeek becc ak ben yon la ci tourner bi dawratan ben lay doon xamni kon limbi fofu fétam boné won bindal ni doorna jitt ji dañu xam doorna ko way dañu xam ñaat yon la ko door bo ci yoké darbatam ci lañu xamé ne ben door rek la ko door kon fofu xamé nañ fi limbi té bar bo ñu fi nasab mo no xamal limu jëf ja ñaata yon la wal ana légui nastati wax dara nu man an naqulu wax ne inna kull asmin naka bepp lisim min hadhihi al asma'i ci lay lisim allati nga xamne tu akid nañu fegli al fihan la jëf ja wala nga ne fihal ba aw tu bayinu wala ñi leral nawhaho façon ba aw hadadahu wala limam ba aw hadadahu yusamma def na ko tudde mafhulan mutlaqan kon ci gatal man nga ne daal yi nga gis fi te daan waxtu woon ñu koy tudde ci nahu seen jariñ modi ben ñi fedli fi xal bañ fa bokkal nek wala ñi leral façon jëfin wa nuñ ko jëfé ba ñi wax bok limba ñaata yoon lañ jëf jëf jojé al qa'idatu kon li moy tak tak bi al maf'ul maf'ul al mutlaq kadi kuñ bayal ismu lisim la man soom bur bi nasab mu way sax bu aji de pok li fi li ñal fi xal ba fi law fi ci batam ba waye jewte muy dik bax dal fi li ci gannaaw fi xal ba li ta'kid yi nga ak fedelen aw li bayani nawhi wala ngir leral façon ba aw hadari wala limam ba kon al maf'ul al mutlaq lisim lay doon bo xam day nasab tay day am fi xal bu mbokal ci jumla ñu bokk fa nek lele ñu bokk ay baat bokk ay mahna lele itam ñu bokk ay mahna dom li wax nak mom ci la andi yépp dañoo bokk ay baat motax mu ne day deppok fihal ba ci baat fihal ba lay jitu nak mom mu doora dik amna yépp jariñ nak bu ci ne mëna ko doon man na muy dëgeural fihal ba diko fédalé man na muy léral façon nak lañ ko jëfé man na muy léral yaata yoon lañ ko def comme ñew ci tamrinat al awwal istakhrij min al hibarati al atiyati kul mafhul mutlaq wa ayyinta nga ragnel ma la nga xamne taala nek na min fu ci mom mu akidan di aji fedli di fi al hi ñal fi halam ba wa ma la nga xamne kaala nek na mu bayinan di aji leral dina wax yi ñal façon ba aw hadadihi wala limam ba dalay bëgg wax ben wax bu jappalo bo xamne amna ay mafhul mutlaq yu limu bëgg nak nga wax yoy yan la ta ku ci nga wax ba xam lu ñariñam fam taxaw ndax day fedli wala day leral façon jëfini wala day wax limba tasoru dana rewolte dana jaxiku al barakinu volcan yi moy doji sawara yi fi ba'd al jihati ci len ci wali tawaranan ak revolt shadidun gu aji tax fa tahdimu tani mab al manasil kariya haduman ak mab wata dukku te ñu ruk al mabani tabakh ya dakkan ak ruk wa taqdhifu tani sanni an nirana sawaraya qadfan ak sanni mustamirran gu aji sax fa yakhafu te ragal asukanu abitan yi khawfan ak ragal aziman guy ajire fala tasmahu do deg khayra nisaay ndare ay jigen tasiyahu ya danañ yoxu siyah ak yoxu wa atfal ak ndare ay xale tasruhu ya danañ xaju surah ak xaju wala tarat do gis illa rijal ndare ay gor nakabahum yo xamne metital na len adahu jamana ji nakaba tayni yari metit ba yari musiba te moy rek mata fatuna awladuhum seeni dom wadahat te sanku awaluhum seeni alal volcan yalla koy def ci yenn bi rek ci aduna bi te lay siwna lol te toy war alburkan bu farami la albaraki moy jafu taksir bi mom neena buñu jaxiko ciobre yalla dañu jaxiko jaxigu metti metti suko defé manaño mabbu ay kër manaño ruk ay tabax bañ noy manañ ñi sanni aw sawara sanni bu doy war suko defé habitant yi moy ñafa dekkon ca fofu dañuy titit gu reey reey do deglu way ay jigen ñu yoxu ak ay goné ñi xaju doom sumay ay goor yo xamné aduna tek na len ngir volcan yi ñaari musiba benn moy seen dom fatu ayes moy seen alal sanku التمرين الثاني اجعل كل اسم من الاسماء الاتيه مفعولا مطلقا في جمله تامه فبغ بعد يبغ ديك كوتي نغا ديفكو في جمله تام نيك فا مفعول مطلق اي لو جيسوت نومن اك نلو هجوم الذئب كم اتاك تيل اجتهادا اك فرلو اشراقا اك ليرال اختفاء اللسي كم نبوك اب ساج تابا اك سون نجاحا réussir wala ak atmi bahiran bu aji not moy bu aji am dole istighfaran ak sakku jegal khoran ak jekki sajdatay ni ñaari sujott qiyaman ak taxaw hifzan ak mokal jeyran bu aji rafet darbatay ni yaay dooru ghasratan genn rahas ikraman ak teral da mahfoul mutlaqan fi kul jumlatin min jumlat atiya jumlay bëgg dik mom ku ci nek nga fay tek maful mutlakh mu dalil ko yafidu na bawan an nahru dakh gi man nga ne fayadanan fayadanan nahqa nahna alhimaru bamma nuhaqan man nayit nahiqan tajriban law alarna bu leug jaryan yam bahu dana baw akal bu xajba nga jall gif taxit nga sori an shari wal say nga jall sara doxna as-sayarat autoba as-sayaratu nga jall dahara fayn al hilal tawtela nga jall nawzi shatalan hida ka saw dal nono shafa safarana al marida malad ba ad dawa'u safara sa nga jall taxli dana wañax al khidru tin la nga jall nga xol at tamrin ar rabi def ko xol batay al khamis def ko xol السادس مم ان شاء الله شيف ملال ليلتن غودي موذلي مثلا غي اجي ندم كثيره المطر غي اجي بر اتاو كثيره المطر وريح انجلو والبرد اكو سد ما حال اتياج اندك ديكيغا كيما فول كيما فول مطلقين مودي مني بويل في كثير من الباري الجمله في كثير من الجمل الجمله التي ياغا خامني تنشي وها داغا لين سوس دا بغ غا ملال اك غودي غول ندم tabari ak taw angel wak ab sedd ci nang koy waxe nak nga xé ba andi walé ca ay maful mutlakh yo xamné ya koy sos andi ko ca tamrin be i'rab lay don moy tamrin fil i'rab moy as-sabi'a namuzaj wa qafa tahawna ash-shurati police ba wa qafa nashati tahaw ak ciwarte ya wa qafa fihlun madin la mabniyun al-fat ash-shurati fahilun la marfuun biddamati wa qafa maful mutlaqun la manfuun bil fathati ko nas ba fata ko wote mom mudafun liñ lafal la huwa mudafun an nashati mudafun ilayhi la majrurun bil kasrati tahrik ihrabal ma yati li ñew suristu degalef na ma suroron ak ambek so mu ki wax man sa bop kontan na bu ko def ci sara xamane sara day firi beglona soko defé saraltu beglona lay firi du firi man sa bop degna xaw nga teggu jeme ci ma fol mu doora firi degalef na ma muy suristu suroral fekk nga diglu keneen nak nga wax saraltu ko nonu isa doxal sa'yal mujiddi kem doxuk aji farlu manayit isa jefal sa'yal mujiddi kem jefuk aji farlo la takhafi bu ragal yow jigen ji khawfal jubanaayi kem ragaluk way ragal nya taraqa fagna amilul bariji ndawul postuli ko wax facteur albabu buntu ba tarqan ak fagg ana ndawul poste bi mo fagg buntu bi ak fagg gu am doole al mafaulu kanyu jef jef li ajli ngir mom mu jekke al am siletu yusafiru dana tukki at talabatu etijay ila europa jom europe talaban ngir sakku le fil mi ñal xam xam haqaba mbugal na al qadi aji ateji al mujrim aji tonja ta adiban ngir yar la ho ñel ko kum jogal ihtiraman ngir oromal li ustaz ga ñel sa ustaz tasaddaqtu saraxena hal faqir ci aji ñak ja amalan ngir yaakar fi sawab ci ab yool safahtu du moyina ani safihi walis ani safihi walis aji desede ja hilman ngir lewet tajawastu jegal na han hafwati sadiqi walis faktal qarib ba ibhan ngir ak desal hala mawaddati ci ciofelam nga ana xarit bi jappé mako lam defta jaadut ndax rek bëgg ciofel gi wax sun digënté bañ yaqko yalla ci albahsa on fur xolal ila kalimat jëm ci baadi te moy talaban wa ta'diban wa ihtiraman wa amalan wa hilman wa ibhan tayit kon nga fekk ne anha naka ñoom asmaun ay lisim lañ man soobat li nasab wa hadha tali shay'un birla wa dafa mudi ajler khayra anana ndare nak nun nuridu dana nam an naarifa nu xam irtibata kulli ismin takuk bepp lisim min hadhihi al asma'i ci le lisim bi sax li ci final ba allasi ba nga xamne fi jumlatihi nak na ci jumla ena xol baat yi mu tud legi talaban ta'diban ihtiraman amalan hilman ibkhan da nga gis ne bok xete gis ne baat bu ci nek dañ ko nasab te lolu mom amul natable waye dañu bëgg xam nak baat bu ci ne lan moko jappale fihal ba nga xamne mom la bokal ben jumla niki talaban nu xam lu ko jappale yusafiru ta'diban nu xam lu ko jappale haqaba ihtiraman nu xam lu ko jappale qum banam daano li na farud nan natale ni an qa'ilun nak aji wax xala waxon na ne yusafiru at talabatu ila europa famal lasi lan moy la nga xamne nafamu ho danu ko degge min zalika ci lolé al lasi la nga xamne nafamu ho danu ko degge ci lolou moy an talabata naka etijan yi yadhabu danu dem min biladihi bayiko sen rew ila europa jëm europe wal nastafiru ndax dananu doliko jarino shay an dara shay an bir jadir mi aji bes iza saada bu yoke al qa'il aji wax ja al jumla ci jumla ja ne talaban li helmi ah na ha wawo na famu dañ dal di xamne an hadha safara naka bi le tukki ila europa jëm europe sababu wa sababum talabul helmi moy sakku xam xam neena da nga xerlu ci kaw na tale bu ken newon yusafiru at talabatu ila europa étudiant yi day dañu tukki jëm europe mu ne kon lo ci xamé lu wess rek étudiant yi dañu dem europe lo do nga ci xamé do ci xamé sax ñu fay dem waye bu ci dolé né talaban dil hilmi ci nga xamé né étudiant yi kat dem gañu dem europe lé ko waral té moy sakku xam xam wa ka zalika nak noné la iza qala bu waxon qa'ilun aji wax né haqaba al qadi al mujrima fa innana nakun la nafhamu dun deg illa an al qadi nday naka aji ateji aw kha dalalna hukubatan bugal al mujrimi ci aji tonji غير انه دارنك مام اذا اضاف بو يوكي الى ذلك جيم جي لوله ني تاديبا غير يار لاو نيالكو فهمنا ان دال ديغني موي دال خامني ان سبب نك سبب با والهله اك هله با في هذا الحقابي تي غيم بوغل هو مام ايتا ادبا مودو يارو رك المجرم اجي تونجا نينا bu ken newon atikat bi day yarna ta toñon keppem ci do ci xamne lumay rek atikat bi tekna autis tekna ak mbugal ka toñon way do xam lutax mu tek ko mbugal ga tax mu tek way bu ca bolé tadiban laho dal di xamne kon lam ko def kat bëgg ko yar motax mu def ko ko kon bëgg aji toñ yar wa defat lim defon motax mu def ko lam ko def وبهذه الطيخة من اليوم وبهذه الطيخة نستطيع لني من أن ندرك نخمن أن الأسماء كالإسمية المنصوبة إذ نسق في الأمثلة السابقة تبين دان جبريل حلة الفعل حلي فعل وسبب حصوله السبب أمامك ولذلك نقول يسمى دفن تدي كل مسلم بقلس من هاج نيوم مفعولا كن جف جف لأجله نقرمون ñena ni rek ci nga xamé né kon boole ni nga wéssu moy lis ni nasab yépp yi nga wéssu bar bi ci nek rek ci ñom day léral né fexal bako jitu di am xew xew mom mo waral loola am moy bar bi ci nek boko sétlo rek day léral né man ma waral xew xew do mu jitu am wa ashamu halamatin gën ja yoon bi mandar ga la hoñal ko moy annahu nak mom yasihu dana yor ay yekono mu nek jawaban di tontu hanis ali wis laaga an sababu fihi wal sababu kehalba fa isa qala bu waxe khailun aji waxne limaza ana lutax tasaddaqta nga faraxe halal faqir ci aji ñak yi sahawr an taqul nga waxne amalan gi yaakar ci sababu ci aw yoon li nga gal xamne ma xoyun aji rek moy ndegam mbolim badi nasab bu ci nek ndariñ moy rek xamle la waral xew xew bu ko jitu law motax badi nasab ben fi nek ko tudde mafhul min ajlihi mafhulan li ajlihi mune nak man dama ngi koy gën ga waxame rek moy bo fa natale won ab lajte da nga gis ne baat bi nasab da na man tontu lajte ba tax ci misal bo ne won limaza tasaddaqta ala faqir tax nga sarax ku ñak gi da man tontu ne amalan fi sababi yaakar tu ya baaram ki saraxe sarax aj ñak ja ci estam non la ñew ci al qahidatu al mafhul li ajlihi ismun lisim la mansub bi bi nasab yubayinu wa dana leral sababul fihi sababus fihal ba wa hilata husulihi ak hilay amam ga bofna li daw yomana xame tay leral ne xew xew be am nangam li moko tax xew ñew ci tamrinadi istakhrijil mafhul li ajlihi min al ibarat al atiyati hadum ga gene mafhul min ajlihi nga xamne ñew ci biir wax yi mu lay bëgg wax yasuru dana visiter misra misra كثير لو باري من السائحين تي اي تورست تروي حال غير نوفال ان نفسي ليس مكان با فذهبون تاني دم الى السائح دي جم سايت رغبه غير خمم في مشاهده ما تي جاكار لاغا خامني تي جاكار لوك لاغا خامني بي نك نتي سايت من الاثار تي اي جاهيت التي ياغا خامني بناها تبخون نالين القدماء وي جيتونا اظهار غير فنيال لي نوبو خيم ني سينوك تيب مي سينو راو وشيدوها تي يكتي وون لين tam jiran ngir teral limulokim yel seeni bor wolati tamay jeexi nga xamne an taqat waxlo nañu alsinatan nas la nañu nit ñi bi sanay ci tagga i'tirafan ngir reconnaître bi fadlihim seen ganeel wa jahalat tañu def kullu misriyin kep ku bok ci wa misra yafharu mu damu ihjaban ngir yemu moy ngir naw bi abaahi ci ay bayam al amjari ñi di way tedd ar mu nek ay touriste yu bari bari da ñew misra ndax bëgg fexal seen bakkan bu ñëwé dañu dem fañu wax sañit ngir xamé ma jakarlo tabax ci saan yi nga xamné ñëk ñoko fa tabaxoon di ci wone seen mënoré tabaxalan ko seeni boof té muy jaxir yo xamné ku ko gis rek faaw nga yëm té da nga naw ñi nga xamné ñoko déxoon nga xamné ku bokk ci misra ku né man nga damu ci loolu nga xamné say bayeko defon ijhal kullas min min al asma' al atiyati ma fa halan li ajlihi fi jumlatin tamma bolim bari beug rek bu ci nek da bëgg nga def ko mu nekk mafulum min ajlihi ci jumla bo xamne ya koy sos hayaan ngir kessa ihtiyalan ngir fexé xashyatan.